www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. میں نے اس کتاب سے دو واقعہ سنایا قبولیت دعا کے سلسلے میں. چونکہ یہ کتاب سامنے رہتی ہیں، پھر میں ایک اور دعا سکھا دوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دعا کے قبولیت پر یقین عطا فرمائے، اس کی بہت کمی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کے لیے فرمایا کہ امید لگا کے دعا کرو، جتنی زیادہ امید ہوگی اتنی وہ دعا قبولیت کے قریب ہوگی، اس کی بھی ضرورت ہے. یوں ہی سرسری دعا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر راضی سمجھے. اللہ ہماری دعا سمجھے. ایک دعا ہم نے نقل کیا ہے کہیں مولانا عاقل صاحب کی کتاب سے، تو کسی نے ان سے نقل کر دیا کہ مولانا نے ارے میرے متعلق کہا ہوگا، انہوں نے دعا نقل کیا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. انہوں نے منگایا اور دیکھا کون سی دعا میں نے لکھی جو انہوں نے نقل کیا. علماء نے قدر کرتے ہیں، یعنی ان کی دعا حدیث کی دعا ہے، انہوں نے کسی کتاب میں دعاؤں کو لکھا ہے، ابھی اس کو یاد نہیں آ رہا ہے. تو میں نے ان کی دعا ایک نقل کیا ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ دعا نقل کیا ہے، مولانا محمد عاقل صاحب جو شیخ یونس کی جگہ پر ہوا. تو انہوں نے وہ کتاب منگایا اور کہا کہ قوم زمان نے ہماری دعا کہاں نقل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی پسند آتی ہے. اس وجہ سے میرا مزاج یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو صاحب کمالات ہیں ان کے کمالات کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اپنی طبیعت ایسی، مگر دیکھیں مجھ سے ایک آدمی نے کہا گجرات میں کہ مولانا آپ کی طرف جو اتنا رجوعات ہوئے وہ اس بنا پر کہ ہر بزرگ آپ نام لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتا کہ بزرگ نہیں کہا، جب نام یاد نہ ہوتی اسی بات ہے. شیخ حدیث نے فرمایا ہے، محمد نے فرمایا ہے، فلاں نے فرمایا، کہتا ہوں نہیں مانا آپ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ جن لوگوں سے شاید میں تو کسی مخالفت نہیں رکھتا، لیکن کوئی اگر مخالفت مجھ سے رکھتا ہے اس کا بھی نام لیتا ہوں کہ پلا سے یہ بات نہیں. کبھی تعجب لوگ ہوتا ہے کہ ارے آپ ان کا من تو کیا ہوا، اچھی بات ہے. اچھی بات ہے تو اچھی بات ہے، چاہے کسی کی زبان سے نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ عافیت دے، انصاف دے قلب میں، عدل دے، اظہار محاسن بہت بڑی چیز ہے. آدمی خوش ہوتا ہے. میں بتلا ہوں، میں دمیہ میں تھا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب، شیخ الحدیث صاحب کے خاص لوگ تھے یہ لوگ، ماں یوسف صاحب مطالعہ. تو میں مجلس کے لیے اٹھا تو وہ دعا مجھے یاد تھی، وہ بات مجھے یاد تھی، وہ مجھے یاد تھی. میں نے کہا بھائی میں یاد سے تو بات کو نقل کر سکتا ہوں، دیکھ کتاب یا کتاب کی اور بات ہوتی ہے. اب کتاب آئی تو میں نے کہا ماں یوسف صاحب مطالعہ نے لکھا، یہ بات افریقہ میں نہیں رہی، یورپ میں پہنچ گئی. اتنی بات پہنچ گئی کہ آپ کے نام سے لے کر کے اس کتاب کو سنایا. سچ کہتا ہوں اس کے بعد اتنے موت کی سب کتاب بہت سی کی پڑی تھی، اس سے پہلے نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں. اتنا کہہ دینا چاہیے وہ بات پورے ملک پورے دنیا میں پھیلی، اتنی بات مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنی بات اتنا قرب ہو جائے گا ان سے. چنانچہ جب میں گیا لندن اپنے یہاں لے گئے، مدرسے میں لے گئے، کیا کہہ دیا، کتنی چیزیں آپ کو معلوم ہے. میری کتابیں ہیں، نئی کتابیں دیا کر، اس سے مطالعہ مشہور آدمی حضرت شیخ العلوی صاحب، تو ان صاحب اپنے زمانے کے اکابر کے کمالات کا بھی اظہار ہونا چاہیے تاکہ اس زمانے میں اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں. مرنے کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. یہ دیکھیے یہ میرے مرید ہیں، یہ تو ترجمہ کرنے والے ہیں، مرید ہیں، جاتا ہوں ملتا ہے. دیکھ میں اس کی کتاب لے آیا ہوں، پڑھتا ہوں نہیں، آپ نے ذکر کیا، ہم سب لوگ جانتے ہیں مرید ہمارا. عرب عالم کی کتاب ہے یہ، لیکن ترجمہ اس نے کیا ہے، روز زاری بھی کرتا ہوں چاہے اس کو معلوم ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ کسی کی خوبی ہو، حسن زن رکھنا جائز ہے ہر شخص کے ساتھ بلا دلیل. میں نے بیان کیا تھا وہاں حیدرآباد میں، کہاں میں گیا تھا، پونا میں بیان کیا. میں نے کہا کہ آپ لوگ میں حسن زن کی بنا پر جمع ہوئے ہیں، اتنے علماء بہت لوگ تھے حسن زن کی بنا پر مجھ سے جمع ہوئے ہیں، اللہ اس نے حسن زن کے مطابق اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے. حسن زن رکھنا بلا دلیل جائز ہے، کسی سے نیک سب نیک ہیں، سوئے زن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، برے گمان کے لیے تو دلیل کی ضرورت ہے. مجھ سے اتنا علماء نے پسند کیا، میں کہہ نہیں سکتا، کوئی سفیان وغیرہ ایک آدمی بیان کیا، سبھی لوگ ہیں. حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، آپ اچھے آدمی ہیں بس ٹھیک ہے، برے آدمی ہیں دلیل لے آؤ، کیوں برے ہیں؟ میں کہہ اس کی برائی تم نہیں کر سکتے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا، اپنے آدمی تھے بمبئی میں، مولانا میرے دل میں بعض لوگوں کو متعلق بات آتی ہے برائی کی، ان کی خراب آدمی مثال کے طور پر، کیا میں اس کے مطابق معاملہ کر سکتا ہوں؟ میں کہا ہرگز نہیں کر سکتے، آپ کے دل کی حیثیت کیا ہے؟ مر جائے تب سے ملا بھی نہیں مجھ سے، مر بھی گیا. میں نے کہا نہ، میرا شاگرد سب کچھ. میں نے کہا نہ، وہی سمجھتے تھے جو کچھ ہمارے دل میں، کہا بعد میں مولانا صحیح ہو جاتی ہے جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے صحیح بنی ہوئی، اس کا بھی اعتبار نہیں. دلیل حضرت عمر کہتے ہیں کہ ظاہر کو لیں گے اسی پہ ہم فیصلہ کریں گے، باطن کو اللہ کے سپورٹ کریں گے. یہ طریق انہیں ہمارے دل میں آیا تو برا تو برا ہے، کہا بعد میں صحیح بھی ہو جاتا ہے، میں کہا صحیح ہونے کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس پہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے حسن زن کی قدر ہے. انا عند ظن عبدی بھی، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن زن رکھنے سے ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت ہو جائے. میرے بندے کے ساتھ تم نے حسن زن رکھا، بندہ تو اللہ کا ہمارا نہیں ہے. جب بندہ کون چاہتا ہے کہ ہمارے لڑکے کوئی مذمت کرے، کرے اچھی بات ہے وہ بھی نہیں کہتا. لکھا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بتاؤں، شیخ عبدالحق محدی دہلوی لکھا ہے کہ کبھی باپ کے سامنے کسی لڑکے کی شکایت مت کرنا، یہ حضرت بادشاہ رسول اللہ خاص سناتے تھے، اور تجربہ ہے مجھ کو، باپ کے سامنے کتنی لڑکا برا کرے، باپ کے سامنے لڑکے کی مذمت نہ کرنا، وہ تم سے قبیلہ خاطر ہو جائے گا. تجربہ، بہت تجربہ. شیخ عبداللہ محدی دہلوی مجدد صاحب کے درجے کے تھے. اس بنا پر حسن زن، حسن زن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سوئے زن کے لیے دلیل. کہیں سنا مولانا؟ میں نے بہت بڑا مجمع تھا، بہت. میں نے کہا یہ سب آپ لوگ مجھ کو کیا جانے، حسن زن کی بنا پر آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سوئے زن کے لیے برے دلیل کی ضرورت. بارہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طریق پر ہم سب کو رکھے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نبی سے بھی کرائی جاتی ہے، کبھی یہ نہیں آیا ہے کہ اے نبی تم تو ہدایت پہ ہو گئے، اب اہدنا الصراط المستقیم مت پڑھنا ہے. کہیں نبی بھی پڑھتا ہر رکعت میں، وہ بھی اگر بھول جائے تو وہ بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ سہو کی ضرورت پڑی، ایسی کوئی بھول ہوئی تب تو. اللہ تعالیٰ ہم سب نے صحیح طریق سمجھنے کی توفیق، سمجھنا ہی بہت بڑی چیز ہے، سمجھو گے تب تو عمل کرو گے، سمجھو گے نہیں تو عمل کیا کرو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعاؤں پر اطمینان یقین ہونا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کو، پوری کتاب اسی پر ہے، دعاؤں پر یقین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسی کے لیے کھولا ہے. ایک دعا سنائے عربی کی, کہا بہت اچھی دعا ہے اور اس کو انعام دے دیا. یہ دعا یہ ہے. تیسرا واقعہ یہ ہے, یہ حج کے لیے گئے تھے, اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ مینا میں ڈھونڈ لینا کسی کی معمولی بات نہیں ہے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, اتنی گلیاں اتنی چیزیں سب ایک قسم کی. پہلی سال ہم خود ہی بھول گئے تھے, بہت بعد لوگ ہمارے ساتھ گئے, تین تین دن تو بھٹکتے رہے نہیں گلی میری. اللہ تعالی صحیح راستہ دکھلا دے, وہاں پتہ چلتا ہے. تو نبی اکرم تو وہی اسی قسم کا معاملہ ہے, ان کو راستہ صحیح مل گیا. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کون ہم کو اس گلی میں پہنچانے والا تھا. ہم نے دعا کیا, ہم پڑھوں نہیں, ہم نے دعا کیا کہ اللہ ہم کو اس گلی سے پہنچا دیجیے جس میں ہمارے ساتھی ہیں, وہاں پہنچ گئے. اس پر خوش ہو گئے. یہ اس پر لکھا ہے کہ کون پہنچانے والا تھا ہم کو اس گلی تک, کون ہمارے دوستوں سے ملانے والا تھا. اس کے بعد فرماتے سورہ مومن, شیخ احمد کہتے ہیں, عالم ہے لکھ رہے ہیں عرب, شیخ احمد کہتے ہیں میں نے انہیں دعا کی قبولیت اور سورہ مومنین کے پڑھنے کا قصہ سنایا تو ان نوجوانوں نے اسے یاد کر لیا اور ہمیشہ اپنی دعا میں اس پر عمل کرتے ہیں. نوجوان سنائے بھائی یہ دعائیں ہم نے پڑھی, یہاں تک اس طرح پہنچے ہیں اور یہ کامیابی ہم کو آتی ہوئی. نوجوان میں نے شیخ احمد القطان کے اس واقعے کو جب سنا اور غور کیا تو اپنے آپ سے سوال کیا, کون ہے وہ ذات جس نے شیخ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مینا میں رات کے فلاں وقت اور فلاں راستے سے پہنچیں گے. کس نے ڈالا؟ اس وقت پہنچو, کسی نے ڈالا تب تو تب تم کو تمہارے احباب مل جائیں گے. سوچنے والی کی بات بولتا, یہ سوچیے, یہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے شکر کے لیے بہت سی ہیلے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. یہ معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ کے ہے دعا کی قبولیت کی معرفت. جتنی یہ معرفت ہوگی زیادہ اتنی اللہ کا قرب ہوگا. اللہ میں نے شیخ احمد قطان کے اس واقعے کو جب سنا اور غرق کیا تو اپنے آپ سے سوال کیا, کون ہے وہ ذات جنہیں شیخ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ مینا میں رات کے فلاں وقت اور فلاں راستے سے پہنچیں گے, اور کیسے شیخ اور ان کے ساتھی ایک جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہوں گے. ان کے دل میں ڈالا کہ تم وہاں جاؤ, ان کے دل میں وہاں ڈالو. کہا کوئی صورت نہیں تھی, بس اللہ نے ڈالا دال میں. میرے دل میں ڈالا کہ وہاں پہنچو, ان کے دل میں ڈالا کہ وہاں پہنچے, ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی. اس وقت جو بھولے کی بات بتا اسے پوچھے کہ کیا ان کی خوشی کی حد رہی ہوگی. میرا بھولنا پاگل ہو جاتا آدمی, بالکل. کئی کئی دن سے عورتیں نہیں ملتی, بعض عورتیں گم ہی ہو گئی, اب تک نہیں ملی. اور کیسے شیخ ان کے ساتھی ایک جگہ اور ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے, حالانکہ وہ حد کا زمانہ تھا, جہاں انسانوں کا سیلاب تھا. لکھتے کرتا انسانوں کا سیلاب تھا, سروں کا سمندر اور بے شمار راستے اور گلیاں تھیں. یقینی طور پر یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ تھا جو ایسی صفات اور کمالات کا حامل ہے جس کا عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی. ویسے اللہ بندوں کا کام کراتا ہے. ایک دیہاتی نے اس کی صفات کو ان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے, چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے جو دوران صلات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا. اسی دعا کو سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی دیہاتی کی دعا سنا اور خوشبویہ انعام دیا. وہ دعا یہ, اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اس دعا کو. عربی میں کتاب پر لطف پر درد ہوگا, یہ اردو میں یہ رہا ہے. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, جو خیال و گمان میں نہیں سما سکتا. اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے, جو خیال و گمان میں سما نہیں سکتا, اور ماہر سے ماہر شخص بھی ان کی صفات بیان نہیں کر سکتا. جہاں چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے صفات سے بیان کیے جو دنیا میں نہیں بیان کیے تھے. عجیب و غریب صفات بیان فرمائیں گے اللہ کے رسول, اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, اور جس میں اللہ میں حالات سردی گرمی کا کوئی اثر اوپر نہیں, اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا ہے, اے برداشت, وہ پہاڑ کے وزن سے, سمندر میں پانی کی مقدار سے, اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. عربی کی معرفت کی بات ہے. ایک عربی نے کہا, تو پڑھا ہوگا انوار وغیرہ میں, ایک عربی سے پوچھا کسی نے کہ توحید کی کیا دلیل ہے, البار یدل والے بھائی ہے, مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر, یہ ہے مینگنی, اور بہت سی چیزیں بیان کر کے کہا. فکیف لطیف و خبیر, لطیف خبیر کی شراب میں کیا تم کو ہے, بڑی عمدہ بات ہے, انوار میں شاید گئی بہت عربی کا, یہ عربی ہے وہ عربی ہے, نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو جاتا ہے, وہ پہاڑ کے وزن سے, سمندر میں پانی کی مقدار سے, اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. یہ بارش میں کتنے قطرے ہیں اس سے واقف, کتنی بڑی بارش ہوتی ہے کیا, وہ اللہ. وہ پہاڑ کے وزن سے, کتنا پہاڑ میں وزن ہے, سمندر میں پانی کی مقدار سے, کتنا پانی ہے, اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے, درخت نہیں, جائیے سب افریقہ کے جنگلوں میں, باغ ہی باغ ہے, پتے کوئی شمار ہے پتوں کتنے ہیں, یس میں واٹر نہیں, کوئی پتا نہیں کہتا اللہ واقف, پتوں کی تعداد سب اس کو پتا. وہ درختوں, میں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا تمہارے یہاں, مجھے یاد نہیں آتا آپ کیا بیان کیا تھا, یہ اندھے بہرے گونگوں کے معلم ہیں, بہت زبردست پیغام ہو رہا ہے, اللہ دعا دیجیے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے, اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد و مقدار کیا ہے, کتنی چیونٹیاں ہیں, کتنے مچھر, سب سے واقف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی دیا کر رہا ہے, چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے, میں نے یہی بیان کیا تھا آپ کے شاید, کہ اللہ نے ان گونگوں کے اندر بھی صلاحیت رکھی ہے علم دین کی, طالب العلم فرض ہے کوئی مسلم نابینا کیسے علم حاصل کرے گا, یہ جو سکھائے گئے علم فرق فرق بیان کرتے ہیں, ہم سے اچھا پڑھتے ہیں فارسی, ہم سے زیادہ مسائل بیان کرتے ہیں, ہم سے آداب رکھتے ہیں, یہ وہ کام کر رہا ہے. ہمارے بہت بدتر ہے دوست, آپ کچھ اور نہیں کر سکتا, دوست ہی کہوں گا, ان کے بھائی ہے, بادشاہ ہے, بہت دیر تک غائب رہے, بہت نہیں آئے, میں نے کہا کہا یہی سب تلاش کر رہا تھا, تب نہیں آیا, اب آ گیا, اللہ 5 کروڑ کے ایک آدمی گیا کہ زمین دو اس پر مدرسہ بنو, گیا میں دیکھ آیا ہوں, نابینوں کی نابیناؤں کی بینائی دیکھ آیا ہوں میں, تجربہ ٹھیک ہے, نابیناؤں کے گونگوں کی گویائی دیکھ آیا ہوں, نابیناؤں کی بینائی اور گونگوں کی گویائی دیکھ کے آیا ہوں, چھڑی وہی ملی ہے پونا میں, سب سے عمدہ چھڑی اس پہاڑ کی سمجھ آتی ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے, اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے, اس سے نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا. عربی دعا کر رہا ہے, نہ زمین کا کوئی ٹکڑا اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے, کوئی چیز پوشیدہ ہے, سمندر کے اندر بھی مچھلیاں جو ہیں اس سے بھی واقف. اے میرے پروردگار, میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے, اتنے کے بعد یہ اللہ کی صفات بیان کیا ہے. ایک دن صراط مستقیم پہلے ہی نہیں کہا, کہا الحمدللہ تعریف کرو, یہ ادب ہے, کسی سے مانگنے کا بھی ادب ہے, پہلے اس کی خوشنودی حاصل کرو تب مانگو, اللہ بھی چاہتا ہے کہ پہلے ہماری تاریخ ہو تو مانگو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. معلوم ہوا کہ اللہ کے صفات اور اس کے حمیدہ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد مانگو. یہ دیکھیے عربی ادب کے اعتبار سے پہاڑ کے اندر کوئی چیز اے میرے پر بغیر میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے. یہ دعا کیا ہمارے حضرت نے دعا کیا بتایا کئی مرتبہ لیکن سب لوگ تھوڑے ہی سنے ہوں گے. بلایا ہم خان قاریوں کو اور کہا تم لوگ میرا نام لے کے یہ دعا کر وسیع اللہ کے لیے یہ دعا اللہ میں نے اثر کا عیشت نقیت ممیت سبیت مرد نگر محسن اور آفاد. آگے کی بات حضرت کا انتخابی دیکھیے حدیث کی دعا ہے لیکن انتخابی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ مینی اثر کا عیشت نقیت یہ اللہ ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں خوشگوار اور موت ڈھنگ کی چاہتے ہیں تجمہ بھی بہت اچھا ہے اور لوٹنا بغیر خزر اور ذلت کے چاہتے ہیں یہ لوٹا آخری وقت حدیث ہے حدیث کی دعا ہے. اور حضرت مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی دیکھیے ہم نے اسے بلا تکلف کہا کہ میرے نام لے کر کے یہ دعا کیا کرو. رام بابا بزرگ لوگ ان کے نام سے جاتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے میرے لیے دعا کر رہا. اتنی لجاجت سے ہم لوگ کیا حیثیت تھی. اللہ میں نے اثر کا عیشت نقیت امید سبیت مرد نگر مخلی ملافات. اے اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں امید تتن سبیت اور ڈھنگ کی موت چاہتا ہوں. اس زمانے کی کیسی موت ہو رہی ہے یہ لگاؤ وہ لگانے حتیٰ میں نے کہا عبداللہ شیخ بھائی دو موت دے چکا میں میری بیوی کا یہاں مرتی تھی کتنا اچھا رہا تھا. لیکن آدمی اس امید پر کہ ایک گھنٹہ زندہ لگا ہوگا دیں گے کیا ہے ایک گھنٹہ پہلے وہ مرد دن غیر مخنی عمر آفاد اور ایسا لوٹنا جس میں ذلت نہ ہو. بزرگ فرمایا کچھ کہ چور بھی جاتا ہے بادشاہ کے محل میں اور شاہ بھی جاتا ہے مہمان بھی جاتا ہے. چور وہاں پکڑے جانے پر پٹائی اس کی ہوتی ہے اور شاہ کے یہاں کوئی اور جاتا ہے بادشاہ مہمان تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. یہ مرد دن غیر مخنی لوٹنا تو سب کو ہے لیکن ایسا لوٹنا ہو چاہے جو خز اور ذلت والا نہ ہو. کتنی جامع دعا ہے مرد نبی دعا کر سکتا تھا اور پھر وہاں شاہ رسول اللہ تھا کا انتخاب کہا نام دل میری دعا کرے کرو اللہ منی اثر کا عیشت نقیت وہ میت سبیت وہ مرد نگر محسن والا فاد فرماتے تھے یہ دعا ضرور تم لوگ ہم لوگ تاکہ کہا ایک میں تو نہیں کہ کے میں تو کیا کرو. اللہ مجر اول حال نہال سرا ہوں وہ اوسط ہو فنا ہوں آخر الرجان. کتنی آسان دعا ہے. حضرت تعریف فرماتے ہیں کہ میں یہ جب دعا کر لیتا ہوں تو سارے دن کے لیے مطمئن ہو جاتا ہوں. اللہم کل لنا وجعلنا لکا یہ دعا کہاں میں قوت آ جاتی ہے. اللہ آپ ہمارے لیے ہو جائیے ہم کو اپنے آپ رکھیے. اللہم کل لنا وجعلنا لکا میں مجلس کرتا تھا بھائی مجلس عورتوں سے بہت عورتیں رہتی تھیں تو میں نے کسی نے لکھا تھا تو میں یہ دعا پڑھا کہ ایک عورت تھی انہوں نے کہا آج ماں دعا ایسی کی ہے کہ ان شاء اللہ ہم سب لوگ جنت پہنچ جائیں گے. میں ایسا خیر عورتوں نے کہا دیا مردوں سے آپ کرنے کا یہ دعا تھی کئی مرد نے کہا یہ مرد ہے عورت نے کہا پٹا گھڑنے میرا خیر اسی دعا سے دیندار ہوئی معلمہ ہو گئی ہے اس وقت زبردست معلمہ. یہی دعا اللہم کن لنا وجعلنا لکا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. زبردست عورتیں جمع ہوتی ہیں مجھ جاتی ہیں سینکڑوں عورتیں بالکل آزاد عورت. اللہ تعالیٰ کا شکریہ اللہم کن لنا وجعلنا لکا. سمندر کے تہ میں اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے بہتر بنا دے اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے عمل لا الہ الا اللہ سب سے آخری عمل لا الہ الا اللہ और मेरे लिए सबसे अच्छा वो दिन बना दिए जिसमें मेरी तुझसे मुलाकात हो, आप गदबान ना हो, आप हमसे खुश हो, ये दिन अच्छा दिन है। बुरा दिन कौन कि अल्लाह नाराज हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दुआ पर उसकी तारीफ फरमाई, सुन रहे थे उसकी दुआ, सुन के फरमाया क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से दुआ पर उसकी तारीफ फरमाई और खुश होकर उसे सोने का एक टुकड़ा बतौर हदिया तोहफा किया। हुजूर भी देते थे, खाली लोग नहीं देते थे, हुजूर फरमाते थे कोई देहाती आते थे कद्दू भी दे करके, यहाँ की अच्छी चीजें देते शहर के, कहा ये मेरे देहात है और मैं इनका शहर हूँ, दोनों तरफ मुझे शहर के हथियार, ये नहीं खाली लेना ही लेना, नहीं हमारे मार साहब सुल्ला का खास मामूल था देने का, कोई आलिम नहीं आया होगा जिसको 10 रुपये न दिए, उस जमाने में मेरे जरिए देते बालों को 200-300 देते थे, कोई वापस नहीं जाता, वहां मोजूल्ला नदी आए कि नहीं बड़े आदमी मेरे जरिए से भेजा, ये भी बतलाता हूँ मैं तरीक क्या था, क्योंकि शोहरत की एक ये भी वजह थी, बहुत खुद अधर शाह अनवर शाह के साथ जाते अंदर मुझे तनहाई मिले गए, कहा क्या जी मौलाना योगन ने कहा, उन्होंने तनहाई में कहा ये मौलाना कैसे आदमी है, हर जगह तो लोग हदिया देते हैं और मौलाना सबको हदिया देते हैं, ये क्या है, मैंने कहा बच्ची समझिए और क्या है, ऐसा था कि अगर कोई ये मान लीजिए बांध बैठे इसे कहा हजरत बहुत अच्छा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी सारी हदिया एक तरफ न समझो, तुम जो कर सकते हो तुमको भी करना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की चीजें देते थे उसको, वो कहते थे कि ये हमारे देहात है हम इनके शहर है, दोनों तरफ तहादो है, एक दूसरे को हदिया करो, है ये दोनों दोनों का परमात्मा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआ पर उसकी तारीफ फरमाई और खुश होकर उसे सोने का एक टुकड़ा बतौर तोहफा दिया, अल्लाह ताला अपने फर्ज से अल्लाह ताला अपने फर्ज से ऐसी दुआ की तौफीक दे और अमल की तौफीक, मैंने लिखा उम्र जमान बहरहाल अब तीसरी चीज भी सुना लिया मैंने दुआ पर, अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुआ से शगफ पैदा फरमा, मुनासिबत पैदा फरमा दे, बहुत दुआ बहुत बड़ी चीज है, हजरत भी दुआ करते थे, जब कोई शाबान वगैरह होता था हम लोग कहते मुनाज मकबूल कुल पढ़ा लो, मैं मकबूल की सातों मंदिर है सब दुआ आ जाएगी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को उनकी तालीमात पर अमल की तरफ। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरबी की दुआ को इतना कबूल किया और सोने का तोहफा दिया ना, अल्लाह ताला इन सुन्नतों पर भी हम सबको अमल करने की तौफीक, ये सुन्नतें हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर सुन्नत आपकी काबिल अमल है, उसवे हसना वलकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, ये भी उसवे तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह के उस वे हसन बेहतरीन नमूना है, उससे बढ़कर बेहतरीन नमूना नहीं हो सकता। एक सहाबी कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद कालबनु का है, कहते हैं अगर तुमको तसन्नुन इख्तियार करना हो कोई तरीक तो अपने पहनों का इख्तियार करो, यानी सहाबा का इख्तियार करो, दूसरे में कुछ खल्त वल्त हो जाएगा, लेकिन सहाबा की जो तालीम है तरबियत है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाए हुए हैं, इस वजह से उसमें कोई खलल नहीं देखोगे। सहाबा दो जिल्दों में किताब रखी हुई हमारे साहब, ऐसी किताब हम लोग देखा भी नहीं सुना भी नहीं, ये पढ़ना चाहिए किताब से ना उठाइएगा। मेरा मामला ये है, अब ये बच्चे ही हैं लिखने वाले, ये हर वक्त सामने रखता हूँ, तारीख इस्लाह व तरबियत जिल्द दो, तारीख इस्लाह व तरबियत महमूद हसन ने लिखा, बिल्कुल नौ उम्र लड़के छोटे ही होंगे, मैं रखता हूँ पढ़ता हूँ सब देखे तमाम निशानात रखता हूँ। देखिए इतना मैं पढ़ चुका है, ये हमारे हैं कि ये मुंतखब हमारे मजा, ये देखिए है कि नहीं, और नाम देख के सुनाता हूँ महमूद हसनी, ये नहीं कि खाली राबे शाह आदिम या कि नहीं, महमूद हसनी लिखा तो उसके नाम लिखे तो कहता हूँ। अब वो सुनते हैं कि किसी ने कहा कि मालूम हुआ कि आपने सुनाया है, बहुत खुश है, بہت عمدہ مذہب پڑھے صحابہ کے پاس میں نے ایسی کتاب پڑھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات کو پیشوا بنانے کی توفیق ہے. اس میں صحابہ کرام باقی جو کبھی نہیں سنا اس میں مندرج ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, ان کے صحابہ کی سنتوں پر, طریقوں پر رہنے کی, سمجھنے کی, سننے سنانے کی توفیق بنا. صحابہ کی طرح خود مارا مجھے صاحب نے پوری کتاب ہی لکھا ہے اس کا, پوری میں نے سنا ہوں اس کو عربی میں تو ہے, عربی میں بھی سنا میں نے وہاں مرکز میں, وہاں مرکز. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے, اسی لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اب اس کے لیے دعا کی بات ہے تو دعا ہی کرنا چاہیے نا, ان چیزوں پر ہم کو عمل کی توفیق دے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتني, اللهم آت إيمانا لا يرتد, اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر, ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, وبحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله.